Dobry wieczór. Polska Agencja Artystyczna Pagard i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Impart zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Thank you. We'll be right back. even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way. Be the same again. brief adventure. my next assignment. I'm hungry, hungry, hungry, hungry, hungry. We'll be right back.

end that it came was to be from the sky. Irresistible, unimaginable, mushroom shaped. Unimaginable. Thank you.